стаканчик, і біля хати бродить молодий кабанчик. Скоро буде свято, весела гулянка, ой, яка чудова, гарна буде п'янка. Скоро буде свято, весела гулянка, ой, яка чудова, гарна буде п'янка. Позови їм скоро, як хоті.